संसार है ना, ये संसार है दिखता है, ये संसार है नहीं। यहाँ परमात्मा है, वो है। परमात्मा के होने से उस जगह संसार दिखता है। संसार कोई बड़ा मानता है, वो परमात्मा को नहीं मानता है। क्यों? परमात्मा भी संसार को ही देखता है वो, और परमात्मा को मानने वाला संसार में भगवान को मानता है, और भगवान में संसार को मानता है, और साक्षात संसार को ही परमात्मा मानता है। तीन बात। जगत को ही मानता है, वो जगत को ही मानता है, इस रूप नहीं मानता है, इस रूप को मानता है, वो इस रूप को मानता है, जगत को सच्चा नहीं मानता, सच्चा परमात्मा का। जिस तरह से रस्सी में सांप दिखता है, तो सांप रस्सी से दिखता है, रस्सी में सांप दिखता है, तो सांप नहीं है किंतु रस्सी है। ऐसे संसार में है दिखता है, वो है, संसार नहीं है किंतु परमात्मा है। परमात्मा की झलक है ये। मानो रस्सी में सांप दिखता है, वो झलक रस्सी की है, तो रस्सी की झलक दिखता है सांप। इसलिए संसार ये सब रज्जो यथा हे भ्रम, रज्जी में जैसे हरि का भ्रम होता है, सब सांप का भ्रम होता है। जैसे शिव पड़ी रूप दिखता है, बोर्डर पड़ा दी रूप दिखता है, जैसे मृग तृष्णा का जल दिखता है, जैसे दर्पण में मुख दिखता है, वो दिखता है पर है नहीं। वो दर्पण में मुख पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, बीच में दिखता है। ऐसे संसार पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, नहीं बीच में दिखता है। इस वजह से दिखता हुआ भी नहीं है, ये नहीं ही सत्यता है। संसार में संसार का अभाव ही नित्य है, संसार नित्य नहीं है, एक क्षण भी नित्य नहीं रहता, हरदम बदलता है। आत्मा तो हरदम रहता है, जो जो है वो बीच में है नाम से बोलते हैं संसार को, वो ये है परमात्मा का रूप है। इसका अस्तित्व जो है बना है, ये परमात्मा का रूप साक्षात चल रहा परमात्मा है। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, सब जग ईश्वर रूप है। तो ईश्वर रूप तो सच्चा है और संसार कच्चा है। गीता में यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, सब जगह मेरे को देखता है, मेरे को देखता है और मेरे में संसार को देखता है। मानो संसार और परमात्मा दो चीज नहीं है, रस्सी और सांप दो चीज नहीं है, वास्तव में है परमात्मा ही दिखता है संसार। तो संसार में है वो परमात्मा है, वो है परमात्मा। अब कहते हैं किसी संसारी दिखता है, परमात्मा नहीं दिखता, उसके समझ में नहीं आती, संसारी समझ में आता है तो उसका भी कल्याण हो सकता है क्या? कल्याण हो सकता है। अपना उद्धार चाहे, मुक्ति चाहे, तो संसार को सच्चा मानने पर भी उसका कल्याण हो सकता है। कल्याण की तो चाहना चाहिए, मेरा कल्याण हो, मेरा उद्धार हो, मेरी मुक्ति हो, सदा के लिए जन्म मरण दुख संताप से छूट जाऊं, ये भीतर में अल्लाह सा चाहिए। संसार को सच्चा मानने वाला क्यों कल्याण हो जाएगा, और परमात्मा सच्चा मानने में कल्याण हो ही जाएगा, इसमें कहना ही क्या है। मैं कहता हूं आप अपने स्वरूप को सच्चा मानो तो भी कल्याण हो जाएगा, अपना स्वरूप को सच्चा सही होने आपका जो होनापन है उसको सच्चा मानो तो कल्याण हो जाएगा, और संसार को सच्चा मानो तो कल्याण हो जाएगा, परमात्मा से तीनों में। संसार को सच्चा मानने का अर्थ है कर्मणी अकर्मीय पैसे कर्मणी से कर्मीय सब बुद्धिमान मनुष्य सही होता कृष्ण कर्म कर। और जो संसार परमात्मा का स्वरूप है ये मोयो माम परिषद सर्व सर्व जमय परिषद तस्याम जमीन परिषद, ये संसार परमात्मा, परमात्मा संसार, इसे कल्याण हो जाता है। सर्वभूत सुबह आत्मा न सर्वभूता नीचे आत्मा नहीं, आत्मा में सब संसार है, संसार में आत्मा है, इसे भी कल्याण हो जाता है। और वासुदेव सर्वम सब संसार परमात्मा ही है तो कल्याण हो जाएगा। कल्याण की तो केवल जोरदार चाहना, मानो केवल जोरदार उठकर अभिलाषा चाहिए, जो कल्याण हो सबका कल्याण होता है। भाई बहन छोटा बड़ा धार्मिक धनी दरिद्री जवान बूढ़ा बालक योग्य अयोग्य पढ़ा लिखा अपढ़ परमात्मा की प्राप्ति सबको हो सकती। जैसे माँ की गोदी में जाने का मात्र बालकों को अधिकार है, छोटा हो बड़ा हो कैसा हो माँ को माँ मानने का अधिकार किसको नहीं है। जवान बूढ़ा हो जाए तो माँ को तो माँ मानता ही है, माँ का मान माँ मानना है, ऐसे भगवान को अपना मानना निहाल हो जाए। तो कर्म संसार को मानना कर्मणि अकर्म अकर्मणि, मानो संसार के क्रिया को तो अक्रिया में अक्रिया क्रिया में मानता है, वो संसार की मुक्ति हो जाती है। अब संसार से रहते हुए मुक्ति कैसे, इस बात का थोड़ा विचार करें। संसार को सच्चा मानते हुए कल्याण कैसे हो वो बात बताओ। देखो आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखो वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मत। परम योगी है ये छठा व तीसरा श्लोक। आत्मोपमेन शरीर की उपमा से जैसे अपने शरीर को हम सुख पहुंचाते हैं, किसी अंग में भी दुख हम नहीं सुहाता, शरीर की उपमा से सुख दुख दे देता है। शरीर किसी अंग में भी दुख हो तो वो नहीं सहा जाता, और सब अंगों में सुख चाहते हैं। ऐसे शरीर को सच्चा मानने वाला क्या करे कि किसी को दुख देखना न चाहे, किसी को कोई भी दुखी ना हो, पशु हो पक्षी हो मनुष्य हो जीव जंतु धसर थसर नफसर कोई संसार मात्र में किसी को दुख ना हो, सबको सुख हो, किसी को दुख ना हो सबको सुख हो, सब ही मेरे हैं। जैसे शरीर को मेरा मानता है ऐसे संसार मात्र को भी मेरा मानता है, क्योंकि संसार की अपनी जाति एक है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रतम शरीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इनसे बना हुआ शरीर से शरीर है, तो संसार मात्र पंच भौतिक है, तो एक हुआ ना सब संसार, जीवात्मा सब में एक परमात्मा का जैसे वो एक हुआ, और इष्ट भी एक हुआ, तो संसार पांच भौतिक है सब मिलकर एक हुआ है, जैसे ये शरीर अपना है, शरीर का जो धातु चीज है, इसी पढ़ने की जो मसाला है, वो सबका है। बताओ अलग अलग है क्या? जितनी चीजें दिखती सबकी सब अंत में मिट्टी हो जाती है, जलावत हो राख हो जाती है, एक हो जाती है, सब एक ही थी पहले, मिट्टी से बना है। मिट्टी से अन्न बना, अन्न से मन से बने, तो अन्न भी मिट्टी से बना तो मिट्टी हुआ। तो सब संसार एक है, उसको क्या करना होगा? तीन बात करनी होगी, तीन बात करनी होगी। किसी को बुरा न समझे, कोई बुरा है नहीं, कोई भी बुरा नहीं है, खराब नहीं है, नीच नहीं है, क्यों? बुराई आती है और जाती है, ये सबका अनुभव है। आपको गुस्सा आता है तो मिट जाता है, कामना होती है मिट जाती है, लोभ आता है मिट जाता है, जितने दोष है, दया ईर्षा है, द्वेष है, पाखंड है, ये होते हैं मिटते हैं, होते हैं मिटते हैं, तो संसार उठता है मिटता है, सभी सबका सभी, तो बुरा कहाँ हुआ? बुराई है, मिटती है, रहती है तब। अभी आप क्या बुराई, अभी बैठे हो, अभी आप क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, दंभ है, पाखंड है, द्वेष है, क्या है? तो शुद्ध रूप आप कैसा है? तो उसमें किसी को भी बुरा न माने, क्योंकि परमात्मा का अंश देखो सब है, पांच भूतों का देश एक है, और मानव मात्र मनु की संतान है। ये मनुष्य हो, मनुष्य बनेंगे, हिंदुस्तान का हो, इंग्लैंड का हो, चीन जापान का हो, मनुष्य मात्र मानव है, मनुष्य कहलाता है, मानव कहलाता है, तो मनु की संतान है, सब एक संतान है, तो एक ही पिता से पैदा हुए, मनुष्य सत्रहवराने इसे संसार पैदा हुआ, तो संसार सब एक है। तो किसी को भी दुख ना हो, अपना होता है उसको दुख देता है कोई क्या? अपने शरीर को कोई जान करके दुख देता है क्या? देहोशी में पागल हो जाए बात अलग है, पर शरीर को कोई दुख नहीं देता। तो ऐसे सब शरीर एक है हमारा, आत्मा देखो तो एक है, शरीर देखो तो एक है, संसार देखो तो एक है, तो सब एक हुए हम, तो हमारा है उसको हम दुख कैसे जाएंगे, उसको बुरा कैसे समझेंगे? तो उसको बुरा है ये निश्चय नहीं करना, ना अपने को बुरा मानना, ना संसार को बुरा मानना। बुराई आती है, अभी आपको पूछा जाए, आप लोग तो मेरे को क्रोध बहुत आता है, तो क्रोध आता है, अभी है क्या क्रोध? तो नहीं है, निर्दोषता स्थायी रहती है, और दोष आगंतुक होता है, उसमें भी ध्यान रखो। जिस वक्त में क्रोध आता है, उस समय में क्रोध आता है, वो आप अभी रहते हो, क्रोध आने पर आप वैसे ही रहते हो, कुछ दिन में आप वैसे ही रहते हो, आपकी अवस्था तो वैसे ही रहती है, तो आप क्रोध ही कैसे होंगे? क्रोध ना हो तो उसका जो हरदम क्रोध ही क्रोध रहे, हरदम ही जो रहे, इस पर रंग चढ़ा दो तो वो रंग हरदम रहेगा, वो हरदम रहने वाली चीज नहीं है, मिटने वाली है। तो जितने दोष है सब मिटने वाले हैं, तो किसी को दोषी न समझना। कल्याण चाहते हो ना, उद्धार चाहते हो, तो किसी को दोषी मत मानो, कितना ही वो दोष करे, अन्याय करे, परंतु अन्याय पूरा कर नहीं सकता, कोई भी अन्याय कर सकता ही नहीं। महान हिंसक है, घातुक है, खा जाता है, अमन से खाता है, नाश करता है, तो क्या माँ बाप को खा जाता है? क्या स्त्री पुत्र को खा जाता है? क्या हिंसा हरदम हो ही नहीं सकती, झूठ बोलना हरदम हो ही नहीं सकता, पाखंड हरदम हो ही नहीं सकता, लोभ हरदम रह ही नहीं सकता। कोई दोष है संसार का, वो बताओ कभी हरदम रहता है क्या? बताओ, हरदम निर्दोष रहती है, दोष और दोष, दोष के समय दोष दोष दिखता नहीं है, दोष आ गया क्या? आपने गुस्सा कर दिया, गुस्सा तो अन्न खाते होता ही है, अब अन्य साथ संबंध जोड़ दिया, तो दोष ही मेरे हुआ था, काम क्रोध मेरे आए थे, लोग मेरे आता था, पाखंड होता था, तो अपना देश निर्दोष जीवन है, अपना शुभ का निर्दोष है और अपना है, अभी एक ही माँ बाप के हैं, और एक ही मुसाद से बने हुए हैं, यार एक ही मालिक है, एक ही आप है, संसार सब एक है। तो एक अपना भाई हो, अपना पुत्र हो, अपना पिता हो, अपनी माँ हो, उसको दुख दे रहा है कोई? ये याद नहीं है कितनी पीढ़ियां हुई हमारे आप बीच में, इसको याद नहीं है, पर है तो मैं एक पूर्व मन हुए, एक मन उसी मानो हूँ। तो मनुष्य मात्र एक हुआ था नहीं, तो किसी को बुरा कैसे माने? अपने आदमी को बुरा मानते हैं तो अपने है। बुराई में है क्या? हरदम रहती ही नहीं बुराई, कोई भी बुराई आप बताओ इतने बैठे हो, खूब सोच कर विचार करो कि हरदम कोई बुरा रहता है क्या? यार भला अपना रहता है, भला अपना बिना उद्योग किए रहता है, बिना परिश्रम किए रहता है, बिना संबंध के रहता है, बिना विचार रहता है, बिना उद्योग परिश्रम किया तो बुरा कोई? अरे बुरा किस गांव बुरा चाहेंगे? हमारा उसको बुरा चाहेंगे? कल्याण हम चाहते हैं, किसी को बुरा चाहे, ये कल्याण का रास्ता है क्या? कल्याण चाहते हैं तो बुरा है ये छोड़ो, बुरा हो जाए ये भी नहीं चाहते। किसी का बुरा करता है वो कल्याण करेगा क्या? अपना अपना कल्याण करने वाला किसी को बुरा मानेगा क्या? आप इतने बैठे हो, अपना उद्धार चाहता है, चाहे ज्ञानी हो, योगी हो, कर्मी हो, कोई हो, तो बुरा मान भी सकते, बुरा सह भी नहीं सकते, और बुरा कर भी नहीं सकते। सबका बुरा कोई करता है क्या? कर सकते ही नहीं, सबको बुरा मान सकते ही नहीं, सबको भला मान सकता है। कहते हैं मैंने उसको अवगुण देखा है, उसने बुराई की है, वो गायों को मारता है, पशुओं को मारता है, मैंने बुराई देखी है, तो हरदम गायों को मारता है, हरदम पशुओं को मारता है। कहते उसने ऐसा किया था तो अब वो क्रोधी है, बहुत क्रोधी है, तो अब क्रोधी है? आपको क्रोध आ गया, मैं क्रोधी हूँ, अब क्रोधी हो आप? तो भूतकाल का दोष अबार आरोप करना कितना अन्याय है। चोरी करी, डाका डाला इसने, अभी चोरी करता है नहीं, तो चोर है ये कैसे स्थापित कर दिया आपने? आगंतुक दोष है, वो दोषी कैसे हुआ? कैसे हुआ दोषी बताओ? तो दोष कोई है नहीं, अरे अपना है, ऐसे भी भाई बंधु हुए अपने, एक ही मुसालक है, एक ही परमात्मा का अंश है, एक ही देश देश है, पृथ्वीमंडल है, सभी पृथ्वी जल सर थल सर नभ सर सब एक है। तो एक है, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, यार किसी को बुरा न मानना, तीन बात। बुरा है ये स्थापन मत करो, सदा बुरा रहता है क्या? कोई बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े हत्यारे संत बन गए, आता है नहीं भक्त बाल में तो संत बन गए, पर संत हत्यारे बन गए थोड़े होता है। हरदम तो सत्य हत्यारे रहती रहते हैं, तो किसी को बुरा मत मानो, किसी को बुरा चाहो मत, किसी को बुरा ही करो मत। नियम से आज से हम किसी को बुरा नहीं मानेंगे, कितनी ही बुराई करता हो, परंतु बुराई आई है ऐसे ले जाएगी। अब इसमें स्थाई भेद बताओ, अरे भलाई रहती है, अरे आपके भला बनने के लिए बड़ी एक शुभ बात है, हम बुराई नहीं करेंगे और भला रह जाएंगे, तब भलाई के लिए उद्योग की जरूरत नहीं, भले के लिए दान पुण्य करना की जरूरत नहीं है, बुरे ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? भला होगा कि नहीं? सिर्फ भले ही होंगे तो बुरे ही तो करने से होती है, भलाई करने से होती है, भलाई बुराई नहीं करें भला हो जाएगा। तो भलाई स्वतः है, तो स्वतः है भले को बुरा मानना दोष है ना, कल्याण चाहते हो आप तो बुरा मानते हो, कल्याण कैसे होगा? उद्धार चाहते हो तो किसी को बुरा मत मानो, किसी बुरा बुरा है नहीं, बुरा ही मानो मत, बुरा अगर बुरा हो जाए ये बात में मत मानो, किसी को बुरा हो जाए इतना बुरा ही करेंगे, ठीक बात। बुरा नहीं है, बुरा ही नहीं चाहते, बुरा ही नहीं करते, कल्याण चाहते हो, बुरा करने से कल्याण होता है क्या? संसार सच्चा है तो बुरा ही नहीं करेंगे, किसी भलाई भेजती करो, भलाई आपसे हो जीती करो, शुभता से होती करो, पर बुराई मत करो, एक बुराई मत करो, भले उठाओगे भले का कल्याण हो ही जाएगा। कल्याण वाला भला होता है बुरा होता है, जिसका कल्याण हो जाए वो भला होता है बुरा होता है, जो भगवान का भक्त बुरा होता है भला होता है, योगी भला और बुरा होता है, ज्ञानी भला और बुरा होता है, भला होता है सभी, भले सब हो गए और क्या है बताओ। संसार को सच्चा मानो तो ये तीन बात है, भलाई आप वैरित भलाई करना ऊंची बात नहीं है, बुराई न करना ऊंची बात है, बुराई न करना ऊंची बात है, भलाई करने की अपेक्षा। ये समझ नहीं आता लोग कहते हैं क्या फायदा, पैसा ले गए उनमें पैसा और कल्याण में पैसा दे उनके कल्याण, पैसा नहीं देना हमारा क्या फायदा है, ये भूल होता है। अब न बुरा किसी नहीं माने तो बुरा भला होने के लिए हमारा उद्योग क्या हुआ कि बुराई नहीं करेंगे, बुराई कृति साध्य है, बुराई करने से होती है बुराई के लिए आप सब नहीं होती, अरे भलाई करनी ही नहीं पड़ती, बुराई नहीं करेंगे क्या होगा, भला होगा बुरा होगा, बुराई हम नहीं करेंगे तो भला होगा बुरा होगा, मुक्त हो जाएगा, बुराई करो छोड़ दो भला हो जाएगा, मेरे क्या होगा आप बताओ क्या होगा, खूब विचार कर करो बोलो, बुराई बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि बुरा है नहीं, बुरा कोई रहता नहीं, तो बुरा न होने पर भला आप साफ होता है, मूर्ति आप साफ कर लेते, तो कोई बुरा ये मत मानो और किसी का बुरा हो जाए ये भाव मत रखो, किसी भी बुरा हो जाए ये भाव मत रखो और किसी बुराई करो मत, ऐसे मतलब आप भले हो जाओगे नहीं, अरे भले का नहीं कल्याण होता है और किसी का बुरे होता है, बुरे का कल्याण होता है क्या, सीधी बात है, संसार को सच्चा मानो और अपना उससे मानो तो आप शरीर नहीं हो, आप तो हो शरीर आप नहीं हो, बचपन में आप थे आज भी आप हैं, बचपन नहीं है तो आप निरंतर रहते हैं, ये अवस्था बदलती रहती है, निरंतर रहता है वो आपका स्वरूप है, बदलता है वो आपका स्वरूप नहीं है, आपका स्वरूप शरीर हो तो मरने के बाद दूसरे शरीर में कैसे जाओगे, तो शरीर में एक बालक ही आप जवान कैसे हो जाओगे, जवान ही हो तो बूढ़े कैसे हो जाओगे, रोगी हो तो निरोगी कैसे हो जाओगे, धनी है तो निर्धन कैसे हो जाओगे, निर्धन है तो धनी कैसे हो जाओगे, ये तो बदलने वाला है शरीर परिस्थिति, आप बदलने वाला नहीं हो, तो आपके स्वरूप मानो की मुक्ति हो जाएगी, अपना स्वरूप निर्दोष हो जाएगा, स्वरूप तो ये अपने आप को मानो तो कल्याण हो जाएगा, अरे भगवान को मानो तो भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, संसार मेरा नहीं, मैं संसार में नहीं हूँ, सीधी बात है। तो चाहे संसार को सच्चा मानो, चाहे अपने को सच्चा मानो, चाहे भगवान को सच्चा मानो, सच्चा मन कल्याण हुआ, सच्चा कब होता है कि बुराई करने में झूठा होता है, असत होता है, खराब होता है, इन बातों में जितनी आपको शंका हो शंका कर लो, अभी बताओ अभी कर लो, पीछे पूछ लेना कभी पूछ लो, चाहे भलाई हरदम रहती है बुराई आदत होती है, अगर भलाई न रहे, ध्यान रहे बात बारीक बात बताऊ, आप में बुराई रहे तो बुराई को आप जान नहीं सकते, बुराई के साथ भलाई, भलाई से ही बुराई जानी जाती है, भलाई है ना मानो सत से ही असत का ज्ञान होता है, सत के बिना असत का ज्ञान नहीं होता, असत असत है ये सत से जानते हो, भलाई और बुराई को जानने वाला भलाई गुरु से रहित होता है, ये तो भलाई गुरु दोनों कैसे पहचानता है, दोनों को आगंतुक कैसे जानता है, दोनों अवस्थाओं को जानने वाला तीजा होता है, ना भला होता है ना बुरा होता है, भलाई को जानते हैं बुरे को जानते हैं, ये ज्ञान मारे गए, सब जी स्वरूप में भक्ति मारे गए। शंका मत बोलो, शंका करो, जो शंका उठती हो मन आती है, पता नहीं लगता है कि तो पता नहीं लगता है, तो पता नहीं लगता, पर वो रहती है बुराई, पता तो लगे खोज करी उन्हें पता कैसे लगे। मैं कहती ये थम्मा कितने हैं, एक दो तीन चार, चार चार है, सदा आते हो सदा जाते हो, पता है कितना कितना थम्मा है जानते हो, क्या असंभव बात है, असंभव है क्या, अब जो खाली नहीं करो तो कैसे सुनोगे, सदा आते हो सदा रहते हो, बता दो किसी अस्तम्भ है, आठ स्तंभ है, दस स्तंभ है, ऐसा भूल जाने को सुनना समय है। एक क्षत्रिय कॉलेज था कलकत्ता में, उसे पूछे तो मैंने कहा भाई ईश्वर नहीं है, तो वो कहते ईश्वर नहीं है, मैंने कहा ईश्वर नहीं है तो उन्हें संसार को सब देख लिया, जानते हो हम जानते हैं ईश्वर नहीं है, वो संसार सब टटोल दिया, मैंने कठी बैठा हुआ तो क्या बताया आपने, ऐसे भी नहीं हुई, अपनी इज्जत से आने वालों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मैं जानता रहा हूँ ये कैसे है ही नहीं, कैसे कह दिया, अगर क्या मैं जानता हूं, अच्छा तो हाथ भर जमीन में क्या है बताओ, फिर खोद कर देखेंगे, हाथ भर जमीन में क्या है नीचे बताओ, सब जानते हो तो बताओ, ये तो नहीं जानते तो फिर कैसे हुए, अच्छा तुम बाल कितने जानते हो, नहीं जानते तो आप भी नहीं जानते, मैं तो भी शर्मिंदा तो आप जब भरता नहीं हूं, तुम कहते हम सब जानते हैं तो बताओ कितने बार तुम्हारे कथा, कई बार तो कोई नहीं बता सकता, तो ऊंचे बैठे मैं तो आए जो सरसेज कितने रोजी ना कहीं उतरते हो चढ़ते हो पेड़ कितने बताओ सब से, अरे जिस तरफ ध्यान दिया वो कैसे जानोगे, ध्यान ही नहीं दिया, बोले वो कठिन क्या है, उसे ख्याल ही नहीं किया, चुप हो गया, रोजी ना चढ़ते उतरते हो सीढ़ी कितने बताओ, कोई नहीं बता सके, रोजी ना कई बार आते हैं कई बार जाते हैं कई बार उतरते हैं, रोजाना हर हमेश, तो ख्याल किए बिना आप जानते नहीं, ईश्वर ही कह दिया है, देखो लोग तुम्हारी अकल पखड़ेंगे तुम्हारे मुंह मानेंगे, बिना जाने कहता ईश्वर नहीं है, थोड़ी इज्जत है क्या कर दू, इज्जत है संसार में फजीती होगी तुम्हारी, जानते तो हो ही नहीं, कह दी नहीं है कितनी फजीती होगी बताओ, हम क्या अंग्रेजी है ही नहीं, क्या हम नहीं जानते, तुम कौन जान लो अंग्रेजी का भाव हुआ, ये बिल्कुल फालतू ऐसे बनने लोगों में फजीती होती, भाई ऐसे नहीं करना, मैं जानता नहीं, कह सकते ये तो कह सकते है ना, फ्रेंच भाषा में नहीं आती, कब से नहीं आती, सच्ची बात बोलनी चाहिए, ऐसा कभी नहीं गाड़ी सुननी है, मेरे को पता नहीं, बात ठीक है अपनी योग्यता सब जान सकते, अज्ञता को दूरी को दर्शन में नहीं जाओगे, तो सब जगह ईश्वर रूप है, भलो गुरु नहीं भूल, जैसा की जैसी भावना कैसा ही फल हो, तो संसार को सच्चा मानने वाला कल्याण हो जाए, अपने आत्मा को सच्चा मानने वाला कल्याण हो जाए, परमात्मा को सच्चा मानने वाला कल्याण हो जाए, कल्याण आप चाहना चाहिए, केवल आपके घर की इतनी चाहिए, जैसे ये किसी को पहनो मेरे को भिक्षा दे देंगे, पर भूख दे देंगे क्या, भिक्षा भी अमुक भोषा बना दो ये बना लेंगे, ये भी बना देगा वो भूख बना देगा, भूख तो करके चाहिए ना, कल आप दे दो भूख, मन में भगवान की प्राप्ति की इच्छा चाहिए, भूख चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, केवल इच्छा चाहिए भूख, इतनी सुनी बात है। अब सुनो भगवान का नाम सुनो कीर्तन करो सब ईश्वर राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 12 दिसंबर 1997 को दोपहर 3:30 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम।